की नजर जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर। इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। सनम प्यार की ये बेखुदी हो, प्रेमियों के ना मिलने से कहता है जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मौसम दीवाना है, दिल मेरा धड़कने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा, ये प्यार अधूरा रहता है जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर। इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर।